modelami do wyboru. A ponadto zyskaj dodatkowy rok darmowej gwarancji od De'Longhi. Szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 17 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Artur Ewertowski przedstawi serwis Trójki. W prokuraturze w Warszawie stawiła się prokurator Ewa Wrzosek. Ma odpowiedzieć na pytanie o przesłuchanie Barbary Skrzypek. Nie wiadomo, co było przyczyną wieczornego wybuchu w mieszkaniu w Jaśle. W eksplozji ranna została jedna kobieta. Na Wielkanoc w góry w Zakopanem zajętych jest 70% miejsc noclegowych. Prokurator Ewa Wrzosek stawiła się w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga, żeby odpowiedzieć na pytania w związku z przesłuchaniem wieloletniej współpracownicy prezesa PiS Barbary Skrzypek. Kobieta zmarła 3 dni po rozmowie ze śledczymi. Opozycja doszukuje się w związku z tym, doszukuje się związku między pogorszeniem się jej stanu zdrowia a działaniem Ewy Wrzosek. Prokurator nie zgodziła się, żeby Barbarze Skrzypek towarzyszył adwokat. Dzisiaj przed wejściem do prokuratury Wrzosek tłumaczyła, że to częsta praktyka, powodem ewentualnego udziału adwokata w przesłuchaniu miały być problemy z odczytaniem przez kobietę protokołu. Zapytałam panią Barbarę Skrzypek, jakiego rodzaju jest to wada wzroku. Pani Barbara Skrzypek w przeciwieństwie do mnie nie podnosiła, że cierpi na jakąś chorobę oczu, jedynie ma trudności z odczytaniem protokołu w okularach. Tego rodzaju okoliczność nie jest okolicznością, która ma wpływ na stan zdrowia. Sprawa, którą prowadzi prokurator Ewa Wrzosek, dotyczy planowanego wybudowania 2 wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Na początku lutego prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1 300 000 euro poprzez wprowadzenie go w błąd. Barbara Skrzypek była m.in. członkiem zarządu spółki Srebrna. Policja wyjaśnia przyczyny wieczornego wybuchu w jednym z mieszkań przy ulicy 3 Maja w Jaśle w Podkarpackiem. Ranna została 19-latka, która trafiła do szpitala. Podczas eksplozji wyrwane zostało okno z futryną oraz drzwi balkonowe. Została również naruszona ściana. 2 osoby przebywały w tym budynku, były to 2 kobiety. Jednej z tych osób udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, tlenoterapii. Ta młoda kobieta została później zabrana na obserwację do szpitala specjalistycznego. W mieszkaniu nie stwierdzono ulatniającego się gazu ani innych niebezpiecznych substancji. Przyczyna nie jest ustalona. Mówił Wacław Pasterczyk ze Straży Pożarnej. 2 z kobiet nie została poszkodowana. Chińczycy byli przygotowani na eskalację wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa jeden z polskich przedsiębiorców w Szanghaju. Chińskie władze zapowiedziały, że nie ugną się pod żądaniami USA. Spirala wzajemnych ceł osiągnęła poziom 125% na amerykańskie towary w Chinach i nawet 245% na chińskie w USA. Więcej w materiale Tomasza Sajewicza. Michał Bielewicz, jeden z najdłużej działających na chińskim rynku przedsiębiorców z Polski, uważa, że Chińczycy na razie przyglądają się wymianie ciosów między Pekinem i Waszyngtonem. Nie widać paniki. Byli wszyscy przygotowani na to, że będzie tego typu sytuacja. Widza się po prostu z politowaniem śmieje. Jest po prostu zaszokowana skalą gospodarczego samobójstwa, jakie sobie Stany Zjednoczone fundują w krótkim okresie. Zdaniem Bielewicza od czasu pandemii, która zdusiła eksport do Chin, coraz trudniej jest sprzedawać tam towary z Europy. Punktem przełomu wystąpił się COVID, kiedy bariera dotarcia do Chin, mówię tutaj o takiej fizycznej barierze, nie można było wjechać i wyjechać, spowodowała jednak bardzo silną ekspansję z firm chińskich na rynkach konsumenckich. Polski przedsiębiorca zaznacza, że wojna celna USA z Chinami to szansa dla Europy na zawarcie korzystniejszych umów handlowych z Pekinem. Jeżeli Unia nie wykorzystałaby tego momentu gospodarczego, ja odcinam się od kwestii politycznych, zafundowałaby sobie też samobójstwo. Pekin aktywnie szuka możliwości poszerzania rynków zbytu poza USA, a także sprzymierzeńców na kolejne etapy wojny celnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Górale zacierają ręce. W święta wielkanocne w Zakopanem zajętych jest 70% miejsc noclegowych. Tak dużego zainteresowania spędzaniem świąt wielkanocnych pod Tatrami jeszcze nie było. Na święta do Zakopanego przyciągają nie tylko Tatry, ale też wygoda, bo często w wielu pensjonatach i hotelach oferowane są specjalne pakiety wielkanocne. Obejmują uroczyste śniadanie, obiady, a także prezentacje świątecznych tradycji Podhala. Wspólne malowanie pisanek, przejazdy fasiągami, czyli wozami konnymi na święcenie pokarmów. Przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Mamy 3-4 pokoleniowe rodziny, które wynajmują na jednym rachunku 4, 5, czasem nawet więcej pokoi. poszukują głównie pobytów z pakietami. Cena za nocleg w pensjonatach i w hotelach w czasie świąt w Zakopanem może sięgać od 300 do nawet 600 zł za noc w pokoju dwuosobowym. Ceny zdecydowanie rosną za noclegi w pobliżu Krupówek, a w pakietach ze śniadaniem wielkanocnym mogą przekroczyć nawet 1000 zł za noc. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez cały dzień pogodnie, słonecznie i może nawet upalnie. Dzisiaj termometry w centrum i na zachodzie mogą pokazać 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy w okolicach 22 stopni, na Helu 11. Na Przedgórzu Sudeckim silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Ania Lalka, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. Witamy ponownie i polecamy się przez najbliższe dwie godziny w audycji Dobrego Dnia w Trójce. Corner Shop na początek, Brimful of Asha, ale w nieco innej wersji. Well, it's a brim full of Asher on the 45. 9, no już prawie 10 po 10. W drugiej godzinie witamy Państwa serdecznie. W drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia, w której to poza tym, że omawiamy najróżniejsze tematy, o których już też dziś pokrótce wspominałem, no to także mamy mnóstwo nowości muzycznych do zaoferowania. Wcześniej piosenka dnia się pojawiła, to oznacza, że teraz należałoby sięgnąć po płytę tygodnia. I to jest debiutancka płyta człowieka, który już od wielu lat jest na scenie muzycznej obecny, współpracuje z wieloma artystami producencko, koncertowo i tak dalej, ale jako frontman solista Bartosz Kochanek występuje po raz pierwszy na płycie Barry Black. Tak brzmi Barry Black. BRK, czyli Bartosz Kochanek, tutaj razem z nim Mulatę, jeden z tych polskich producentów, którzy robią zawrotne kariery na świecie i współpracują z wielkimi artystami. No on na pewno jeszcze pojawi się na wielu płytach, zresztą jeden i drugi z całą pewnością, a BRK teraz działa koncertowo, już koncert premierowy się odbył. Zachęcam do tego, żeby pośledzić, co tam się na trasie dzieje, bo może być naprawdę ciekawie. I'd Love to Change the World to 10 Years After w Trójce. Dykes and ferries, tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor, tell there are no rich no more. I need a

mojego nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kocham się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle. Właściwie po raz drugi dziś w audycji Dobrego Dnia Natalia Przybysz, ponieważ wcześniej w utworze WW Takie Tam obie siostry Przybysz, Paulina i Natalia, wystąpiły w chórkach. A tutaj już solowo Natalia Przybysz, Kochamy się źle, na 21 minut po 10. To coś klasycznego z katalogu Leonarda Cohena w oczekiwaniu na brakującą połowę dziejów. The

Carrefourze, czuć już święta. Kiełbasa biała surowa z wędzarni Dubielak, 90% mięsa wieprzowego, 30% taniej. 8,99 za opakowanie 500 gramów. Oferta ważna do 19 kwietnia, cena przed obniżką 13 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10:30. Brakująca połowa dziejów. 15 kwietnia obchodziliśmy rocznicę urodzin Olgi Boznańskiej i fenomenalnej malarki, o której już w tym tygodniu była mowa. Wspominamy ją przez cały 2025 rok, bo Sejm wybrał ją na jedną z patronek tego roku. I dziś w brakującej połowie dziejów Anna Kowalczyk rozmawia o jubilatce z Sylwią Ziętek, koneserką i kolekcjonerką sztuki, a także autorką książek. Dlaczego ona jest wyjątkowa? Nie tylko wśród artystek polskich, ale artystów w ogóle. To, co tworzyła pod koniec XIX wieku, na początku XX, to były topowe prace europejskie, modernistyczne. Nie mówimy w ogóle o jakimś zbiorze obrazów tworzonych przez kobiety, czy w ogóle sztuce kobiet. Ja mówię o sztuce europejskiej, która powstawała w tamtym czasie. Rzeczywiście Boznańska osiągnęła ogromnie, ogromnie wysoki poziom. Właśnie na przełomie wieków. Później już było nie to, że gorzej, bo jakby ona utrzymywała cały czas ten poziom. Natomiast sztuka zmieniała się tak dynamicznie, że w pewnym momencie Boznańska została po prostu w tyle i przestała być należycie doceniana. Natomiast właśnie ten przełom wieków to był moment, kiedy ona osiągnęła ogromnie dużo, mając swoją pracownię w Monachium. No, była wykształcona, jak wiemy, w tych ośrodkach monachijskich. Oczywiście nie mogła uczęszczać do szkoły sztuk pięknych, uczyła się prywatnie. Jako kobieta. Jak to kobieta w tamtym czasie. Sponsorowana jakby przez ojca, co też ją kosztowało bardzo dużo. No ale jednak osiągnęła świetny poziom po prostu mistrzowski malowania. Krytycy się doszukiwali, kogo ona kopiuje, bo to po prostu w tamtym czasie było nie do pomyślenia, że kobieta mogła stworzyć coś nowatorskiego. Nie, to było oczywiste, że ona się kimś inspiruje, ona musi od kogoś czerpać, więc tutaj wymyślano przeróżne nazwiska, ale prawda jest taka, że jej styl był niepowtarzalny. Do dzisiaj robi ogromne wrażenie tą swoją ulotnością, paletą wykorzystywanych kolorów, takim rozproszeniem, mglistością, która jest niepodrabialna w zasadzie. Co mi się wydaje najcenniejsze, co przeczytałam u różnych krytyków próbujących jakoś objąć i nazwać ich wyjątkowość, to było zdanie, że ona nie maluje oczu, tylko spojrzenia i nie maluje ust, tylko uśmiechy albo rozpacz. Właśnie ta sztuka jest o tyle wyrafinowana, że wymaga dużego skupienia. Oczywiście, kiedy patrzymy pierwszy raz na obraz, zakładam, że stoimy w muzeum, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Lublinie, bo jednak jej obrazów przynajmniej jest sporo w muzeach i mamy tę możliwość obcowania z prawdziwym dziełem, to na początku rzeczywiście uderza taka aura postaci. To jest bardzo charakterystyczne dla Boznańskiej, zresztą o niej się mówiło, prawda, że portrecistka, psycholog. Miała rzeczywiście taki dar przenikania ludzkiej osobowości i niektóre te jej portrety są wręcz takie złośliwe, czasami prześmiewcze, bo potrafiła zaakcentować jakiś grymas twarzy, zwłaszcza pań portretowanych, które od razu nam jakby prezentują pewien aspekt osobowości tej osoby, którą widzimy na portrecie, że była właśnie dumna ze swojej pozycji, albo zadufana w sobie, albo pani, która nie szczędziła złośliwości. Albo... Niektórzy się obrażali, w ogóle kobiety się bały jej portretowania, bo ona w żaden sposób nie upiększała, nie można było jej zasugerować, no może niekoniecznie ten podwójny podbródek na obrazie, prawda? To w ogóle nie wchodziło w rachubę, więc rzeczywiście w pewnym momencie panie z kręgu Polonii, no po prostu się bały. To była loteria, jakie Boznańska prześwietli, co ona w nich zobaczy. I oczywiście niektóre z tych portretów są bardzo poruszające, widać, że te kobiety są takie pełne godności, tłumią w sobie trudne emocje, cierpienie. Każdy portret można sobie analizować. Ja zwykle stając przed tym obrazem, zastanawiam się właśnie, kim była ta kobieta, w jakich okolicznościach ona na przykład poznała Boznańską. Kto to był? To jest uderzające, kiedy się próbuje zrozumieć, kim była, że mówi się o niej jednocześnie wiele bardzo sprzecznych rzeczy. Tak. Że była bardzo smutna, dziwna i ekscentryczna, a jednocześnie pogodna, dosyć ufna, jeśli chodzi o ludzi, bardzo przyjacielska i szczodra. Tak, empatyczna. Ty tą biografię oglądałaś ze wszystkich stron. Ktoś tutaj miał więcej racji, czy rzeczywiście była tym wszystkim jednocześnie? Zwykle te portrety takich osób, powiedzmy, które nam się wymykają, są trudne. Tutaj też badacze się spierają, badaczki głównie się spierają co do tych takich rzeczy, bym powiedziała, zasadniczych, bo chodzi właśnie o ten okres dzieciństwa, jednak kluczowy dla Olgi Boznańskiej. Też miała siostrę Izę Boznańską, której życie było bardzo tragiczne, zakończone śmiercią samobójczą. Iza była uzależniona od narkotyków. narkotyków, od alkoholu, kilka prób samobójczych. A jednocześnie nierozerwalnie związana była z siostrą. Z one się nienawidziły, a jednocześnie nie potrafiły bez siebie żyć. Natomiast patrząc na życiorys i Olgi, i Izy, no widać, że w życiu tych kobiet musiało się zadziać coś, co sprawiło, że one nie mogły funkcjonować normalnie w społeczeństwie. No miały przeróżne właśnie problemy, czy jeśli chodzi o cielesność, czy stany emocjonalne. No tutaj są dwie szkoły. Jedna, i ja powiem szczerze, że skłaniam się właśnie ku tej, profesor Janny Sosnowskiej, która uważa, że to ojciec był źródłem tych toksycznych wydarzeń, które po prostu ukształtowały te dziewczynki. Prawdopodobnie molestował seksualnie córki. Jest jeszcze druga szkoła, która jednak wskazuje matkę, bo matka, która była francuską, to musimy też powiedzieć, myślę, że była bardzo wyalienowana w Krakowie, nie nauczyła się dobrze mówić po polsku, nie czuła się w Krakowie najlepiej i trzymała dziewczynki pod kloszem. Po prostu te dziewczynki żyły w kompletnej izolacji, w mieszkaniu krakowskim, nie pozwalano im się spotykać z rówieśniczkami, oczywiście miały naukę domową. To na pewno musiało wpłynąć na psychikę. To było właśnie takie życie w takiej toksycznej cieplarni. Znacznie więcej o tajemnicach tegorocznej patronki roku Olgi Boznańskiej. Anna Kowalczyk wraz ze swoją gościnią Sylwią Ziętek omówią w podcastach Trójki, gdzie można znaleźć pełną wersję rozmowy. Do tego zachęcamy. If I could only reach you. Uwielbiam to nagranie wyciągać z ich dyskografii w tak skondensowanej formie, sklejone wszystkie te największe walory Queen. Zarówno wokalne, jak i instrumentalne, wszystko tutaj można znaleźć. 20 minut do 11:00 z nowości wyciągamy Running and Planning. To CMAT, która już nieraz na antenie Trójki się pojawiała ze swoimi nowymi utworami. Nawet można było ją niegdyś w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów znaleźć. Some harm. There's nothing to you. You're really not a man. You're just a vision. Some girl once had. Some girl in a bedroom practicing guitar. YouTube tutorials only go so far. She prayed to God in school. Czyli Ciara Mary Alice Thompson z nowym utworem Running and Planning. Jest kwadrans do 11:00. Fajny film. Filip Hillesland, choć ma już za sobą wiele doświadczeń na planie, niedawno premierę miał choćby współtworzony przez niego dramat Ludzie, wciąż nie zadebiutował indywidualnym, pełnometrażowym filmem fabularnym. Może też dlatego, że równie dobrze spełnia się jako twórca gier komputerowych. No i z tym młodym reżyserem dziś w rozmowie Riko Jaźwiński. Po wspólnej realizacji filmu Ludzie wraz z Maciejem Ślesickim ciągle czekamy na twój indywidualny głos w kinie, no i mam nadzieję, że taki wyrazisty już niedługo nastąpi. Tak, no obecnie robię sobie krótką przerwę, ponieważ realizuję teraz grę komputerową. Więc... A, czyli poszedłeś jednak w też to, co było zawsze, albo przynajmniej od dawna w kręgu twoich zainteresowań. Tak? Zgadza się. Realizuję grę Copa City, grę piłkarską, więc tutaj z kolei dla kibiców. Sam jestem fanem Manchester United i śledzę angielską ligę i to jest moja druga pasja po kinie. Co to znaczy dla reżysera realizowanie gry komputerowej? Jestem odpowiedzialny za narrację tam, czyli znowu jest to kreowanie pewnej opowieści w ramach gry. Jest to bardzo podobne medium, bo jest też audiowizualne. Dochodzi trzeci aspekt, czyli trzeba myśleć o interakcji z widzem. Bo w końcu widz ma mieć wpływ. On podejmuje decyzję, co ma się dziać dokładnie, a gra musi reagować. Czyli z jednej strony narzucam pewną linię narracyjną, pewną opowieść, ale ta opowieść musi reagować jednocześnie na to, co robi gracz. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę, bym powiedział, jak film 3D, gdzie dochodzi po prostu jeszcze dodatkowy aspekt, robi się z tego bardzo ciekawa układanka. Czuję, że to jest też bardzo rozwijające, a jednocześnie no, operujemy też filmowymi elementami, bo są tak zwane cutsceny, czyli animacje, po prostu filmy animacyjne, które są częścią narracji rozgrywaną pomiędzy poszczególnymi elementami samej rozgrywki. No, a jednocześnie no, ta gra, przyznam, że to jest jakby nabranie powietrza po tym filmie Ludzie, który był bardzo intensywną przygodą filmową i filmem misyjnym, bym powiedział. Pierwszy raz robiłem film nie dla siebie. Zazwyczaj jednak wymyślam historię albo dołączam do projektu, bo mam ochotę wziąć w czymś udział dla własnej jakiejś realizacji pomysłu, opowiedzenia jakiejś musisz historii. Musisz czuć, że to twoje rzeczywiście. Tak, tak? Dokładnie. A tutaj to Ludzie to był film misja po prostu, gdzie no, ego wszyscy odłożyliśmy na bok i ważne było, żeby stworzyć ten film, żeby to powstało, żeby pomóc ludziom po prostu. No właśnie, to co w takim razie po ludziach filmowo, już absolutnie stricte filmowo będzie twoja indywidualna fabuła? Pracuję nad tym. Pracuję nad filmem fabularnym. Jestem w fazie developmentu scenariusza. Opracowuję to. Zobaczymy. Są oba thrillery. Dwa projekty, tak? Dwa różne projekty. Oba thrillery, oba filmy fabularne. Zobaczymy, który, że tak powiem, wypali jako pierwszy, bo to zawsze jest ta kwestia. Twoje scenariusze? Autorskie? Tak. Tak, w tej chwili ja je piszę i zobaczymy, czy w pewnym momencie dołączy scenarzysta do któregoś z nich, ale jeszcze w tej pierwszej fazie chciałbym jednak rozwinąć ten pomysł tak, jak to czuję. Właśnie, żeby to było moje autorskie. Ale jak thriller, to rozumiem, że jeden i drugi będzie trzymał nas w napięciu, tak? O to chodzi. Ma trzymać w napięciu, natomiast szukam jakichś cross-gatunków, czegoś, o czym mniej opowiadamy. Z jednej strony film taki coming of age, czyli mamy historię nastolatków, kogoś, kto dojrzewa, historię dojrzewania. Są elementy sci-fi, science fiction, tak? Tak, czyli jednocześnie pojawia się pewna sytuacja przyszłościowa, ale w niedalekiej przyszłości, spotkania trzeciego stopnia, tego typu historie. A więcej o filmach w każdy piątek po 12:00 w audycji Trójkowo-Filmowo w Trójce. Riko Jaźwiński poleca się z rozmowami i opowieściami o tym, co na największym ekranie znajdujemy. Oxford Drama to jest zespół, który w zeszłym roku opublikował swoją najnowszą płytę. Trochę było trzeba na nią poczekać, no ale warto było. Other Side i 12:00 do 11:00. The deal of ball came. W zeszłym roku wystąpili w Trójce, gdzie zaprezentowali między innymi fragmenty tego albumu The World Is Louder. To jest ich najświeższa płyta, która 12 kwietnia ubiegłego roku się ukazała. Chwilę temu rocznicę premiery tej płyty świętowaliśmy, no to teraz wyciągnęliśmy z niej właśnie nagranie Other Side, które całość otwiera. Za chwilę serwis Trójki. My po serwisie jeszcze usłyszymy się w trzeciej godzinie audycji Dobrego Dnia, w której też mamy przygotowane przynajmniej kilka tematów. Będziemy o kulturze rozmawiać z Agnieszką Obszańską o 11.15, nieco później pobiegamy z Krzysztofem Uniewskim, no i na samo zakończenie proza czytana w Trójce, jak zwykle przed 12:00 kolejny odcinek Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. A w tej piosence na zakończenie drugiej godziny można by było wiosnę zastąpić na przykład latem. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To pyszne, prawda? Ale brucha. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy